uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Britse marine begeleidt twee Russische oorlogsschepen op hun tocht door het kanaal. Het zou gaan om een fregat en een ondersteunend vrachtschip die worden geobserveerd. De Russische vloot is al sinds begin vorig jaar actief in het oosten van de Middellandse Zee. Afgelopen woensdag passeerden de schepen de Straat van Gibraltar, zonder dat duidelijk was waarom. Sindsdien zijn ze begeleid door verschillende NAVO-landen en nu dus door de Britten. Lange afstandsvluchten moeten zwaarder worden belast, vlees en zuivel moeten duurder worden en de veestapel moet worden verkleind. Dat zijn de belangrijkste adviezen van diverse ministeries om over 7 jaar de uitstoot van broeikasgassen met 60% te verlagen ten opzichte van 1990. In het advies wordt gepleit voor hogere prijzen voor vervuilende zaken en voor strengere regels. Nederland moet volgens het Klimaatakkoord van Parijs in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% hebben verlaagd. De regering heeft afgesproken om daar 60% van te maken om tegenvallers te kunnen opvangen. De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven voor omstreden olieboringen in Alaska. Met de goedkeuring voor het miljardenproject Willow Oil breekt president Biden een verkiezingsbelofte. Milieuorganisaties en inheemse belangengroepen zijn er woedend over. Het project gaat naar schatting 576 miljoen vaten olie opleveren. Er zal geboord worden op 3 locaties in het noordoosten van Alaska. Dat is minder dan de 5 locaties waar het olieconcern dat de opdracht uitvoert op had gehoopt. De Britse voormalig zanger Gary Glitter moet weer terug de cel in, melden Britse media. Hij was veroordeeld tot 16 jaar cel voor kindermisbruik in de jaren 70 en 80. Vorige maand kwam hij vrij nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten. Glitter zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Het is onbekend welke voorwaarden hij heeft geschonden. Tussen Workum en Stavoren rijden tot zeker zondagavond geen treinen. Ter hoogte van het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt. Die kunnen door passerende treinen instorten. En daardoor kan het spoor verzakken. De dieren verhuizen mag niet, omdat de das een beschermde diersoort is. ProRail zegt het gebied goed in de gaten te houden. De spoorbeheerder gaat morgen met instanties in gesprek om een oplossing te zoeken. De NS zet in de tussentijd bussen in op het traject. De Amerikaanse hoogspringer Dick Fosbury is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn zogenoemde Fosbury Flop, waarbij hij rugwaarts sprong en met zijn hoofd eerst. De Fosbury Flop wordt tot op de dag van vandaag door hoogspringers gebruikt. De sporter veroverde in 1968 Olympisch goud in Mexico. Hij leed al enige tijd aan lymfeklierkanker. Dick Fosbury werd 76 jaar. En het weer: in het binnenland buien, soms met hagel en onweer. Vannacht in het noordwesten nog een tijd regen. De temperatuur daalt naar zo'n 5 tot 8 graden. Morgen begint bewolkt en regenachtig. In de middag af en toe zon en kans op winterse buien. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. In Wij Waren, Ik Ben, Weg uit Bruinewold beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij Waren, Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon, als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. Geven is een krachtig gebaar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om hen die worden gemarteld om hun mening. Geef om onderdrukking door een machtige regering. Geef om de geslagenen, de verdrevenen, de achtergestelden. Omdat ze anders zijn, homo zijn, meisje zijn of vrouw. Geef om de pijn van mensen die gevangen zijn. Zonder eerlijk proces achter tralies beland zijn. Geef om mensen die straks vrij zijn dankzij jou. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Chris Keijne. Op weg naar de werkplek kom ik langs van die digitale reclameborden die om de paar seconden een nieuwe reclame laten zien. Toen ik aanreed, keek Thierry Baudet me uitnodigend aan. En net toen ik passeerde, kwam de volgende tekst in beeld. Wie de weg kwijt is, komt nog eens ergens. En nu denk ik dus dat daar gewoon een politiek genie aan de knoppen zit. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we de verkiezingsoptredens van vanavond evalueren. Wat ging er precies mis bij de Silicon Valley Bank en hoe riskant is dat? En hoe serieus is het kandidaat EU-lidmaatschap van Moldavië? En hoe gaat het eigenlijk met Auntie, de BBC dus, nadat de Britse publieke omroep onnavolgbaar in eigen doel scoorde in de mislukte poging voetbalidool Gary Lineker te dumpen als sportpresentator, nadat die in een tweet de anti-immigratieretoriek van de regering vergeleek met de taal in het Duitsland van de jaren 30. Dat allemaal en de Fosbury-flop. De uitvinder overleed vandaag, u hoorde dat net in het nieuws, na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 13 maart. De dag dat twee zaken rond seksueel misbruik in het nieuws waren. Een stel dat oppaste op kinderen heeft 7 meisjes misbruikt. Dat werd gefilmd. De beelden zijn volgens de officier van justitie schokkend. Uit de misbruikbeelden blijkt dat de vrouw een aantal kinderen op een hardhandige en grove manier heeft behandeld. De vrouw pleegde de seksuele handelingen terwijl haar man via een videoverbinding meekeek. Volgens het OM had de man de vrouw volledig in zijn macht. Zodra de ouders weg waren, was zij alleen nog maar bezig met het seksueel misbruik en hoe zij aan de seksuele wensen van de man kon voldoen. En verder blijkt dat seksuele uitbuiting plaatsvindt bij steeds jongere slachtoffers. Zo merken ze bij behandelcentrum 4. Dat er elke week wel een jong slachtoffer, en dan heb ik het over jonger dan 15 jaar, bij ons op de chat komt om een verhaal te doen over seksuele uitbuiting. Bij RTL Nieuws deed zo'n slachtoffer anoniem haar verhaal. Een jongen beloofde haar naaktbeelden van het internet te halen, maar hij gebruikte ze juist om haar te chanteren. Ik moest mezelf masturberen of ik moest mezelf onder de douche laten zien. Ik moest naaktfoto's sturen, naaktvideo's. Alles wat hij wilde, moest ik eigenlijk doen. En dat de leeftijd van slachtoffers van seksuele uitbuiting steeds verder daalt, heeft 2 redenen. Kinderen gaan eerder op sociale media en daders leren snel bij. Wat werkt bij kinderen? Hoe kan ik kinderen overhalen? Hoe kan je kinderen bedreigen? En dat is wel heel zorgelijk. Het lijkt op het begin van de financiële crisis van zo'n 15 jaar geleden. 3 Amerikaanse banken vallen om. Met een verschil volgens president Biden, want we hebben geleerd van die vorige crisis. Americans can have confidence that the banking system is safe. Alle tegoeden van particulieren en bedrijven blijven gewoon op hun rekeningen staan. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. We gaan zo meteen horen of de deskundigen hier het eens zijn met Joe Biden. Al een paar dagen is onze eigen NOS ook gesprek aan de keuken en de talkshowtafels. Bij Galit en Sophie was Wouke van Scherrenburg te gast, die zelf ook bij de NOS heeft gewerkt en ook wel eens verhalen opving op de sportredactie. Hey, heb jij dit weekend ook die en die gedaan? Ik vorig weekend. Dat was veelal grootspraak, volgens Van Scherrenburg. Waren gewoon keurig getrouwde kerels die dat weekend gewoon op de kinderen en de vrouwen in het bos dat wandelen waren. Allemaal, ja, precies. En als ze het beu was, zei ze er ook iets van. Maar ze begrijpt ook dat jonge, beginnende journalisten daar meer moeite mee hebben. Bovendien, als het om de grote namen gaat, dan zit er een mechanisme achter. En alles is eraan gelegen om die gezichten te beschermen, waardoor zij dus ook veel meer hun gang kunnen gaan. Everything, everywhere, all at once. Dat gaat over iets anders. Zo heet de film en dat is precies wat ze kregen bij de Oscar-uitreiking. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. Maar liefst 7 Oscars won die Aziatische film. Veel tranen van vreugde dus, maar er waren ook tranen van verdriet. John Travolta herdacht zijn hartsvriendin Olivia Newton-John. Who we will always remain hopelessly devoted to. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Michel Koenen las het nieuws in de krant van morgen. Ja, daarin ook veel aandacht voor de crisis door het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Die zet het rentebeleid onder zware druk, kopt het Financiële Dagblad. Centrale banken wereldwijd staan voor een dilemma. Zorgen over de financiële stabiliteit beperken de mogelijkheden om de rente nog veel verder te verhogen. De Volkskrant vraagt zich af hoe kon het zo misgaan bij de huisbankier van Silicon Valley en dreigt er een nieuwe Lehman-crisis. Met 6 vragen en daarop volgende antwoorden legt de krant de kwestie uit, want de crisis raakt ook Nederland en wij gaan het zo meteen dus ook uitleggen. Groeiende absentiecijfers door stakingen staat in NRC. Onderwijsinstellingen merken dat de OV-stakingen een negatieve impact op studenten beginnen te krijgen. Zo geeft leraar Tiemen tegenwoordig maar weer online les, omdat 20 van de 24 leerlingen niet kunnen komen. Het is alsof corona terug is, zegt hij. Ook in de Volkskrant. De Europese Commissie presenteert donderdag een ambitieuze grondstoffenwet. Europa wil meer aardmetalen die cruciaal zijn voor de energietransitie zelf produceren. Maar in een geïsoleerd dorp in het noorden van Portugal zitten ze niet te wachten op de komst van een enorme lithiummijn. Het geroep van de koekoek zal worden overstemd door het geluid van vrachtwagens, zegt een boer in de krant. En het schitterende landschap zal worden verminkt door nietsontziende graafmachines die de groene heuvels zullen veranderen in een kale open mijn van 5 vierkante kilometer. In het Parool ook aandacht voor Portugal. Want Lissabon is een walhalla voor straatkunst. Maar niet alle graffiti-artiesten zijn daar blij mee, schrijft de Amsterdamse krant. Omdat de gemeente alles wil controleren, hebben graffiti-artiesten het idee dat ze hun ei niet meer kwijt kunnen. Lissabon heeft als officiële taak om graffiti en straatkunst ruimte te geven. De hoop is dat zo illegale graffiti afneemt. Maar iemand van een straatkunstcollectief zegt in de krant dat het de gemeente om controle lijkt te gaan. Zij bepalen wie de muren mag beschilderen en waar. En als kleinschalig collectief of onbekende artiest is het ook best moeilijk om daartussen te komen. Ja, en natuurlijk ook weer veel aandacht voor de provinciale verkiezingen in de kranten. Provinciale partijen krijgen maar lastig voet aan de grond, schrijft Trouw. En de Telegraaf heeft aandacht voor de 500.000 Nederlanders in het buitenland die zouden mogen stemmen. Al maakt hun stem weinig verschil. Ja, want hoe zit het nou precies? Ze kunnen stemmen voor een fictieve extra provincie waarmee hun stem telt voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Maar ja, van die 500.000 potentiële kiesgerechtigden heeft slechts 37.000 man zich geregistreerd. En volgens opiniepeiler Maurice de Hond goed voor potentieel een kwart zetel in de Eerste Kamer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Zo, dat hij er ook maar een lekker tempootje in kon gooien. J.J. Cale, als hij maar weinig bagage bij zich had. Traveling Light was dat. 2 dagen nog. Even volhouden dus, als u het wel gehad heeft met al die politici op tv en radio. Of nog 2 dagen genieten, als u er geen genoeg van kan krijgen. Nou, wie er geen genoeg van kan krijgen, is politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond. Het is nog maar 2 dagen, Chris, en dan helaas. Ja. Ja, ja, maar jij geniet volop. En vanavond mocht je weer naar een debat kijken. Het debat van 1 vandaag. Met voor het eerst Caroline van der Plas en Mark Rutte op een podium. Ja. Maar niet in debat? Nee, nee, opnieuw niet. Nee, dat gaan we ook niet zien, deze campagne. Morgen is het laatste debat, in ieder geval op tv bij de NOS. En daar ook geen Mark Rutte versus Caroline van der Plas. Dat vindt de VVD minder interessant. En dus hebben ze dat uitonderhandeld dat dat niet gaat gebeuren. Zij willen natuurlijk de kiezer ervan weerhouden richting BBB te gaan. Dan moet je ze niet als een alternatief gaan zien, natuurlijk. En dus was het Van der Plas in gesprek met Sigrid Kaag van D66... en Wopke Hoekstra van het CDA. Wel op haar favoriete onderwerp, stikstof. Ook van D66, denk ik, het favoriete onderwerp. Misschien iets minder van Wopke Hoekstra van het CDA. Ja, en hoe ging het eraan toe? Werd het een inhoudelijke uitwisseling of ging het vooral om de verschillen? Nou ja, de verschillen zijn natuurlijk inhoudelijk best groot. En die willen ze in dit soort debatten natuurlijk ook uitventen. Dat geloof ik wel. Maar viel mij wel iets op in het eerste antwoord van Caroline van der Plas van BBB toen het ging over stikstof. Moet de uitstoot van stikstof in 2030 gehalveerd zijn? Mevrouw van der Plas. Nee, dat hoeft niet per se. We moeten werken aan doelen om verder te verduurzamen. Maatschappelijk, dus heeft iedereen een rol in. En of dat in 2030 stikstofreductie is bereikt, of in 2035, of eerder of iets later. Het gaat erom dat je het doel haalt. En wij hangen veel te veel vast in getallen. En ik weet zeker dat behalve D66 de andere coalitiepartijen ontzettend veel spijt hebben dat ze dit getal ook in het regeerakkoord hebben gezet. Ja, het gaat erom dat je het doel haalt. Dat vond ik opvallend in haar antwoord. De rest kennen we, hè? Onteigenen, dat wil ze niet. Ja. Zeker niet nog steeds extra tijd, inderdaad. Maar blijkbaar wel gecommitteerd aan inmiddels het punt dat de stikstof in Nederland gereduceerd moet worden. Eerder zei de partij, er is geen stikstofprobleem, er is een stikstofwetprobleem. Verander de wet en dan is het probleem weg. En nu is er dus wel een probleem. Er moeten doelen gehaald worden, maar op een andere manier. Dat klinkt als voorsorteren op meebesturen. We weten dat BBB op de achtergrond al teams heeft geformeerd om in de provincies de formatie goed in goede banen te kunnen leiden. Dat er een telefoonklapper met namen is voor eventuele informateurs. BBB stelt zich op als een redelijke bestuurderspartij inmiddels. Oké, en beginnen de anderen daar ook rekening mee te houden? Nou ja, voorlopig nog niet. In ieder geval D66 niet. Hè. De BBB is nog steeds het favoriete doelwit als het aankomt op de stikstofaanpak. En dat deed vanavond Kaag ook weer. BBB zorgt voor stilstand waar beweging nodig is. Hoekstra die had zich voorgenomen om van het redelijke midden te zijn. En dat is ideaal in zo'n debat, want je hebt 2 kemphanen die aan beide zijden van een discussie staan. En dan kun jij natuurlijk het redelijke midden zijn. Dus wat mij betreft nou precies wat er misgaat. Op het moment dat je mensen voortdurend in hun oren schreeuwt dat je binnenkort de helft van je vee kwijtraakt of dat er op hele korte termijn onteigend gaat worden. Dat is toch niet dat ik schreeuw, hè? Ik heb het niet over mevrouw Kaag, maar dat gebeurt wel in de politiek. En ik begrijp heel goed dat er een heleboel boeren zijn die zeggen, ja, maar onder dat verhaal en ook een heleboel provinciebestuurders kom ik niet aan tafel. Wat wij moeten doen, en als de kruiddampen straks zijn opgetrokken na komende woensdag, dan zal dat in elke provincie weer moeten gebeuren, is met redelijkheid met elkaar besturen. Ja, we gaan even zien hoe het CDA ervoor staat als de kruiddampen zijn opgetrokken na woensdag. Maar in ieder geval hopen ze dan in redelijkheid gewoon Nederland nog steeds te kunnen besturen. Ja, ik zag ook wel dat Hoekstra op een gegeven moment even behoorlijk fel tegen Caroline van der Plas inging. Je kunt bijna niet anders, hè, zou ik zeggen. Nee, maar goed, dan voel je toch ook wel dat hij voelt waar zijn pijn zit, zal het ik maar zeggen. Een eerste optreden in een groot debat. En hij moet natuurlijk ook aan de kiezer wel duidelijk maken dat BBB wat hem betreft niet de juiste keuze is. Vooral voor al die CDA'ers die dreigt te verliezen aan die partij. Ja, en dat redelijke midden, ja, hoe druk is het daar? Is dat niet ook waar de VVD wil zijn? Ja, het begint wel behoorlijk druk te worden, hoor. Zeker een beetje rechts van het redelijke midden, zullen we maar zeggen. En wat dat betreft hielp de opzet van het debat Mark Rutte, VVD-leider, ook. Hij mocht met Adje Kuiken van de PvdA en Geert Wilders van de PVV in debat over migratie. Nou, tussen tussen die twee in sta je al vrij snel in het midden. Hij kreeg het verwijt dat hij te veel mensen binnenliet van Geert Wilders en dat de grenzen snel dicht moesten. Wat nieuw? Ja, inderdaad. Hij kreeg het verwijt van Kuiken dat hij te weinig doet voor een humane opvang van de mensen die hier naartoe komen met de gebruikelijke stemverheffing. En die kans liet de VVD-leider niet lopen. Toen de hel in Moria losbrak, was u er niet. Er werd gezoebat door het kabinet over het overnemen van 50 kinderen. Zo deed u. Nou. En dat is geen leiderschap tonen. Dat is wegduiken voor je verantwoordelijkheid. En dat neem ik de heer Rutte kwalijk. Toen Moria uitbrak, toen hebben wij gezorgd met Griekenland dat er veel meer opvangplekken kwamen voor weeskinderen die ook met de vluchtelingenstroom meekomen in Griekenland. Weet je wat is precies het probleem? Ik heb aan de ene kant in mijn oor meneer Wilders tetteren. Die zegt, we moeten de Europese Unie uit. De grens moet dicht. Nou, dat is dodelijk voor je economie. Aan de andere kant heb ik u in mijn oor tetteren. Namelijk, ik ben het nog niet eens met Jesse Pater. Ja, maar het is niet En daar moet ik dan proberen chocola van te maken. Hier gaan we even... Nee, maar dat is dat ik even ingrijpen zou kijken, meneer Rutte. Heel goed. Ja, ik zou bijna zeggen een win-win voor de VVD-leider Rutte. Want hij heeft zich A, verantwoordelijk kunnen tonen. Ik heb er tenminste iets aan gedaan. En B, kunnen positioneren als iemand wiens standpunt in het redelijke midden ligt. En ja, zijn we allemaal niet dol op dat redelijke midden. Ik moet wel zeggen dat ik dit fragment even laat horen. Dat fragment gaat over debattechniek en campagnepositionering. Dat soort dingen allemaal. En je refereerde er al aan, hè, what else is new? Ik doe dat natuurlijk ook eerlijk gezegd omdat het feit dat er in het migratiedebat altijd eigenlijk niet zo heel veel nieuws meer te horen is. Nee. Derde debat bij EEN Vandaag ging over economie. Mm-hmm. Heb je daar iets nieuws gehoord? Nou ja, wel verrassend dat de aanval op links dit keer van D66 kwam. Ik moet eerlijk zeggen, dat kwam wel omdat, of dat deed Kaag van D66 in reactie op een aanval van Marijnis van de SP. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat 1 miljoen mensen in armoede dreigen te vervallen vanwege inflatie, vanwege energiekosten, als het kabinet niet ingrijpt. Nou, zegt Kaag, we doen al heel veel en we zullen in de toekomst ook zeker mensen die het nodig hebben blijven steunen. Eventueel door het verhogen van de belasting op vermogen. Daar gaan we naar kijken. En Marijnissen vond dat niet genoeg. Niet kijken, zegt ze, doen. U bent minister van Financiën. Dus ik zou zeggen, als u dat wilt, die miljonairsbelasting, waar is die dan? U bent ervoor verantwoordelijk, samen met de heren naast u, in het kabinet, dat we in het rijkste land ter wereld leven en tegelijkertijd de armoede groeit. Maar u doet net alsof alles kan door geld uit te geven. U zegt niet waar het verdiend gaat worden. U heeft geen oog voor de toekomst van Nederland. Ik vind het echt retro-socialisme. Retro-socialisme. Die had ik nog niet eerder gehoord, inderdaad. Mijn vermoeden is dat we die nog wel wat vaker gaan horen. Maar ik heb niet het idee dat die vanavond spontaan is bedacht. En daar is dus nog één kans voor morgen bij het NOS-debat. En dan gaan we kijken of wie nou precies die linkse wolk gaat aanvallen. Of dat dan de VVD is van Mark Rutte, of dat Sigrid Kaag denkt, daar valt misschien ook wel wat te halen. Oké, en ga je dat ook verslaan hier? Mijn collega Wilmar Borgman is degene die dat in fantastische deskundigheid gaat doen. Oké, nou, dankjewel Lars en veel plezier nog met de rest van de twee. Ja, dagen. Ik ga wel kijken natuurlijk. Oké, dag. Jij toch ook. As we walk hand in hand, writing poems we forget, the wind stands still, even as time passes by. We can see, we can feel, it's that thrill that makes us blind for what is real. Pages turn and nights are rolling, I'm standing near but still too far away. So far away. Shadows of fear as we come near, the storm has begun, lightning and the rain. Would you take this dance? Zij heet Loren en ze zong The Game of Love. Paniek op de beurzen, met name rond de banken. Het lijkt wel 2008. Welkom, Sharan van Krevel, econoom en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Dankjewel. Wat is er gebeurd met de Silicon Valley Bank? Ja, de Silicon Valley Bank is omgevallen. Het houdt eigenlijk in van dat heel veel spaarders tegelijkertijd hun geld van die bank hebben proberen af te halen. En ja, omdat een bank nou eenmaal beperkt geld op kas heeft, betekent het van dat hij niet elke spaarder kan uitbetalen. En ja, daardoor kunnen mensen niet meer bij hun tegoeden en valt de bank om. En waarom gingen die mensen opeens allemaal hun geld weghalen? Ja, er liggen een aantal redenen aan ten grondslag. Dus als ik het een beetje versimpel, dan komt het erop neer van dat het eigenlijk is begonnen met het feit van dat de rentes de laatste tijd zo hoog zijn. Mm-hmm. En dat heeft te maken, dat is een instrument om onze inflatie te beteugelen. Maar als die rente zo hoog is, dan betekent het ook dat het voor kleine bedrijven moeilijker is om geld te lenen en geld op te halen. Mm-hmm. Dus er zijn veel start-up bedrijven die dachten, dan spreek ik mijn tegoeden aan die ik nog op de bank heb staan. Want Silicon Valley, veel techbedrijven, veel start-ups. Exact. Ja, de Silicon Valley is echt een typische start-up bank. Ja. Dus Silicon Valley had daardoor steeds minder geld op kast. Dus die dachten, we moeten wat gaan verkopen. Dus het is niet alleen een bank, maar het is ook een investeerder. Dus hebben wat waardepapieren, wat staatsobligaties verkocht. Maar dat hebben ze met heel veel verlies moeten doen. En dat verlies moest. Want die hebben ze gekocht toen de rente heel laag was. En nu is de rente hoger. Dus niemand wil die oude dingen hebben. Ja, precies. Dus als je nu twee rente moet betalen en je verdient er maar 1% op, dan 1% rente op. Dan gaat het helemaal de verkeerde kant op. Dus ze proberen dat verlies snel te dekken. Dat is publiek geworden. Toen is de paniek ontstaan. En daardoor zijn mensen in één keer hun geld van die bank af gaan halen. Ja, want ze wilden dat dekken door nieuwe aandelenuitgifte. En toen dacht iedereen: ho, rode lamp. Precies, dat is geen goed teken. Oké, hoe belangrijk was deze bank voor die techsector? Voor de techsector is het misschien wel een redelijk belangrijke bank. Hè? Omdat het in de techsector in Silicon Valley waren veel bedrijven die daarmee dealden. Dus er zijn heel veel klanten daardoor ook die redelijk verontrust waren met deze gebeurtenissen. Ja, en het ging daar dus al moeilijk omdat zij ook door die hoge rente moeilijk aan investeerders kunnen komen. Ja, het was al zwaar weer op dat moment. Ja. Hun eigen investeringsgedrag, laat ik het zo maar even noemen, heeft daarbij ook niet meegeholpen. Ze hebben wel enorm veel risico genomen. Hè. Dat noemen we leveraging. En daardoor kan je heel veel geld verdienen in goede tijden. Maar daardoor verlies je ook heel snel dat beetje wat je nog op de bank hebt staan in slechte tijden. Ja, en die bank heeft ook risico's genomen door zo te gokken op een lage rente natuurlijk. Absoluut. Sterker nog, ze hebben er niet eens op gegokt. Ze hebben zelfs bij Donald Trump in 2018 nog ervoor gezorgd dat zij onder flexibele regulering zouden vallen. En niet als een grote bank worden gerekend. Wat betekent dat de toezicht minder scherp is? Hè? Precies, minder toezicht. Daardoor kunnen ze minder kapitaal op hun balans laten staan. Meer geld verdienen daarmee. Maar dus ook meer risico nemen. En daardoor hebben ze eigenlijk hun eigen graf gegraven. Ja, goed. Ik maakte de vergelijking aan het begin, maar ik ben niet helemaal de enige. De vergelijking met 2008, de val van Lehman Brothers, waardoor het hele financiële systeem wereldwijd totaal in elkaar dreigde te storten. Ja. Is die terecht? Die vergelijking zou ik eigenlijk niet maken. En er zitten wel een aantal grote verschillen tussen. Ten eerste is die Silicon Valley Bank geen hele grote bank. Het is wel een relatief grote bank. Hè? Dus moet je niet zeggen dat het geen invloed heeft. Maar het is absoluut niet. Het behoort niet tot de ruggengraat van ons financiële economische systeem. Daarnaast is het ook zo dat we juist van 2008 een hele hoop hebben geleerd. Hè? Dus die grote banken en financiële instellingen die we nu hebben, die voldoen aan veel strengere voorwaarden. Dus die kunnen ook een veel grotere klap kunnen ze incasseren. En dus zijn het ook die grote banken die nu, na aandringen van de regering Biden, tegen die klanten zeggen: jullie spaargeld is gegarandeerd. Ja, en sterker nog, die banken zijn natuurlijk een stuk minder verweven met zo'n Silicon Valley Bank. Dus er zijn wel andere banken toegegeven die nu ook in zwaar weer verkeren. Ja, er is een andere bank omgevallen, ook in New York. Ja, ja exact. Hè? Dus het lijkt wel op, maar het is een beetje het verschil alsof je een grote rots in een vijver gooit of dat je een kiezelsteentje in een vijver gooit. Ja, in allebei de gevallen krijg je een rippel. Alleen bij de ene is dat veel groter dan bij de ander. Een meteor in de oceaan of een steentje in een meteor in de oceaan vind ik een hele mooie. Okay. Ja, absoluut. Toch staan er rijen voor de bank en daalden wereldwijd, ook in Amsterdam, de AEX, de aandelen van met name de banken fors. Ja, zeker een aantal procent in sommige gevallen. Dus je moet ook niet veronderstellen dat een bankrun, zoals wat we vandaag hebben gezien, of wat we nu hebben gezien, dat iets alledaags is. Het is wel degelijk een opmerkelijk fenomeen. Maar een paar procent eraf van de AEX betekent niet van dat we hierdoor in één keer een hele grote financiële crisis tegemoet gaan. Hè? Dus ter vergelijking was het in 2008 ging het om tientallen procenten. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld de daling van de AEX na de eerste lockdown, toen corona uitbrak, ja, die was forser dan met het omvallen van deze bank. Dus we hebben hier niet te maken met een hele grote inherente economische crisis of iets dergelijks, maar met een middelgrote bank die heeft gegokt en heeft verloren. Ja, toch vond de Amerikaanse overheid, Joe Biden, vlak voor de beurs open ging, zelfs op tv met een toespraak, het nodig om flink in te grijpen. Ja. Dat was dus kennelijk nodig. Waarom was dat dan eigenlijk nodig? Ja, dat lijkt me ook heel verstandig. En dat is omdat, we zeiden het eigenlijk net al, hè? Het omvallen van een bank kan heel besmettelijk zijn. Mm. Omdat op het moment dat jij als spaarder in één keer niet meer het gevoel hebt dat jouw geld veilig is, dan ga je het van de bank afhalen. Dus als je denkt van, het is bij Silicon Valley Bank gebeurd, misschien kan het ook wel bij mijn bank gebeuren. Nou ja, dan zijn er ook in één keer andere banken in gevaar. Dus dan is het goed dat een overheid of een andere instelling erin stapt en zegt, alle spaartegoeden die zijn gegarandeerd, je hoeft je geld niet van de bank af te halen. Dan haal je als het ware een dominosteentje uit de ketting en dan blijft het bij de eerste dominosteen. En het risico, want de aandeelhouders van die banken, onder andere Nederlandse pensioenfondsen, 140 miljoen kwijt door het faillissement van Silicon Valley Bank. Ja. Dat is niet zo schadelijk, dat kan niet een kettingreactie veroorzaken? Nee, ik denk dat als je het met name over die pensioenfondsen hebt, dat het echt een bijna peanuts is. Hè? Dus we hebben het over 140 miljoen. Maar ja, als je 2000 miljard... Noem het maar peanuts. Ja, maar ja, kijk, om het in vergelijking te stellen, als je 2000 miljard investeert, hè, dan is het alsof je wat 14 cent op 2000 euro verliest. Nou ja, dat is wat in de dagelijkse bezigheid van een pensioenfonds altijd wel gebeurt. Ja. Is ook de verwachting dat zowel de Europese Centrale Bank als de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, later deze week de rente niet zullen gaan verhogen, terwijl ze dat eigenlijk wel van plan waren. Wat is het verband met deze kwestie? Nou ja, ten eerste, je wilt eigenlijk de rente op dit moment verhogen als een middel tegen de hoge inflatie. Ja. Maar je wilt geld duurder maken. Geld duurder maken, ja. Ja. Ja, eigenlijk geld onttrekken uit de economie. Mm-hmm. Ja, daar komt het ook op neer. Maar een zij-effect daarvan is dat misschien de beurzen weer wat wispelturig gemaakt en weer wat onzekerder. En juist nu is het belangrijk om weer vertrouwen bij investeerders en dergelijke te retourneren. Dus is het goed om het even uit te stellen. Dus dat betekent niet van dat de rentes nooit meer omhoog zullen gaan, maar gewoon even zeggen, dit is wel een hele ongelukkige week. In de toekomst, als de inflatie blijft zoals die nu is, zullen ze hem ongetwijfeld weer verhogen wanneer de rust terugkeert. Dus we kunnen rustig gaan slapen? We kunnen wat mij betreft rustig gaan slapen. Maar bij economische voorspelling moet je altijd heel voorzichtig zijn. Want ook al zien de fundamentals er als het ware goed uit, kan het ook zomaar zijn dat als mensen geloven dat het verkeerd gaat, dan zaaien ze hun eigen paniek en daarmee ook hun eigen problemen. We blijven kudde dieren. Hartelijk dank, Sharon van Kervel. En we gaan onmiddellijk eventjes naar een spookrijder. Ja, klopt. Een rijtje op de A7 Hoorn-Heerenveen. Dan kom je tussen Den Oever en Kornwederzand een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Hoorn-Heerenveen. Dan kom je tussen Den Oever en Kornwederzand een spookrijder tegen. Your eyes. Nummer 8. Down, down, down, down. Toen waren we beneden. Blackbird was dat. Brussel bij nacht. Brussel's by night. In Brussel is EU-correspondent Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja. Hoi, goedenavond. Ja, en we treffen het, want je bent net terug uit Moldavië. Het uiterste oostelijke randje van Europa. Je komt nog eens ergens als Brussel-correspondent. Leuk land. Ja, ik was er nog nooit geweest. En ik ging er naartoe, omdat er natuurlijk allerlei protesten aan de gang zijn al maanden. Die wil ik met eigen ogen eens zien. En ik was er nog nooit geweest. Ik kende het tot nu toe niet. En eigenlijk kende ik het alleen maar, moet ik bekennen, van de soapserie Dynasty. Daar speelde ooit een tijdje de kroonprins van Moldavië een rol. En dat vond ik zo fascinerend figuur, dat ik dacht, dat moet ik toch eens eventjes dat land met eigen ogen gaan bekijken. Is misschien niet de allerbeste reden. Nee. Maar er waren ook allerlei inhoudelijke redenen wel. Want de laatste tijd is het land heel veel in het nieuws. Hè. Net als Oekraïne is het vorig jaar kandidaat lid van de Europese Unie geworden. Ja. Dus ik ben me er ook meer mee bezig gaan houden. Een piepklein land, er wonen maar weinig mensen. Minder dan 3,5 miljoen inwoners. En het ligt dus ingeklemd eigenlijk tussen Roemenië en Oekraïne. Mm-hmm. Dus het heeft een grens met een oorlog aan de andere kant. Ja. Niet zo heel ver van Odessa is het bijvoorbeeld. En daarom is het land ook natuurlijk in Brussel zo in de belangstelling. Hè. De Moldavische regering zegt dat het land na Oekraïne het meest getroffen land is door de Russische invasie. Ja. En alles bij elkaar. Best wel veel goede redenen vond ik om er zelf eens te gaan kijken hoe het daar is. Ja, en dan ook nog zo'n raar klein stukje aan de overkant van de rivier, wat dan weer veel meer tegen Rusland aanhangt, Transnistrië. Maar je zei het al, veel protesten de laatste tijd in Moldavië tegen een regering die heel pro-Europees is. Wat speelt er allemaal precies? Ja, inderdaad. Een pro-Europese president sinds 2 jaar. En zij heeft duidelijk haar koers richting Europa. En de Russen, die vinden dat natuurlijk helemaal geen goed idee. Daar maken ze geen geheim van. President Poetin, die trok nog niet zo lang geleden de soevereiniteit van Moldavië. Het stelde die ter discussie. De minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die zei ook openlijk dat Moldavië het volgende Oekraïne kan worden. Dus bij die Moldavische regering zijn daar heel erg veel zorgen over. Er is ook een heel grote voedingsbodem in het land voor pro-Russisch sentiment. Inderdaad, dat kleine stukje Transnistrië dat tegen Oekraïne aan ligt, dat staat de facto eigenlijk al onder Russische controle. Ja. En voor de oorlog begon had je zo'n beetje 50% van de Moldavische bevolking die eigenlijk wel sympathiek stond tegenover Poetin. Ja, en dat deel is natuurlijk sowieso heel vatbaar voor wat Rusland doet. Eindeloos veel propaganda uitstorten via de pro-Russische media in het land. En de pro-Russische bevolking opstoken tegen de regering. Ja, en is dat inderdaad, voor zover jij daar iets zinnigs over kan zeggen, maar is dat inderdaad 50%? Want de regering daar zelf zegt, ja, nee, Rusland zit erachter. En er zijn verhalen dat die mensen betaald worden. Dus een hele rijke meneer die tegen Rusland aanhangt, die een eigen partij heeft daar. Wat is jouw indruk als je er zo een paar dagen geweest bent? Nou, het staat wel vast dat Rusland daar een behoorlijk groot aandeel in heeft in die destabilisatie van dat land. Gisteren sprak ik bijvoorbeeld met een onderzoeksjournalist. En die heeft geïnfiltreerd bij die anti-regeringsdemonstraties die al maanden aan de gang zijn. Daarvan is aangetoond dat die met Russisch geld deels gefinancierd worden. Inderdaad, via een rijke oligarch die inmiddels zelf ook Moldavië heeft moeten ontvluchten, maar die dus nog wel altijd met geld die demonstraties organiseert. En die demonstranten zelf ook betaalt om daar naartoe te komen. Dat had die onderzoeksjournalist dus ook zelf meegemaakt. Die vertelde dat zij en haar collega infiltranten na afloop van zo'n protest, daar hadden ze flink gescandeerd. Er werd dan ook toezicht opgehouden bijvoorbeeld. Nou ja, dan hadden ze dus voldaan aan de voorwaarden. En dan kregen ze betaald voor hun aanwezigheid en het skanderen. En daar kregen ze dan een bedrag voor van €20. En dat is in het straatarme Moldavië best wel heel veel geld. Dus ja, die Russen die spelen daar echt wel een rol in. Ja, goed, nou zei je het al. Kandidaat lid van de Europese Unie, net als Oekraïne. Maken ze zich in Brussel druk om die onrust? Ja, het land is heel kwetsbaar. Ik zei net al eventjes, het is heel klein. Ze hebben dus ook eigenlijk helemaal geen noemenswaardig leger om zich te verdedigen. Ik hoorde 5.000 of 6.000 militairen in het hele land. Nou ja, die loop je natuurlijk zo onder de voet als je zou willen. Hoewel niemand ook nu direct denkt dat de Russen in staat zijn om Moldavië serieus militair te bedreigen. Want ja, die strijd in Oekraïne gaat natuurlijk al behoorlijk moeizaam. Maar ze maken zich dan vooral zorgen in Brussel en ook in de regering in Moldavië om die hybride oorlogsvoering, hè, waar we het even over hadden, die propaganda, ja, het opstoken van de bevolking. Daar zijn die zorgen over. En ja, ik denk ook wel dat terecht is. Niemand zit te wachten op nog meer Russische bemoeienis zo dicht bij huis. Stel dat ze dat vanuit dat kleine stukje Transnistrië-Russische militairen dus al gelegerd zijn, weer richting, meer richting de EU-grenzen gaan opschuiven. Ja, dat wil natuurlijk niemand. Nee. Nou, weten we, onder andere door dat proces met Oekraïne, dat het niet zo eenvoudig is om lid te worden van de EU. Hè? Oekraïne wil het heel graag. En ja, er wordt steeds gezegd, ja, maar het moet wel zorgvuldig. Enorme pakketten, maatregelen waar je aan moet voldoen. En anticorruptie, nou, noem het allemaal maar op. Hoe gaat dat in Moldavië? Hoe doen zij het als kandidaatlid? Ja, ze hebben dezelfde ambitie, hè, als Oekraïne. Ze willen ook zo snel mogelijk lid worden. En ze hebben eigenlijk ook wel een beetje dezelfde problemen. Het is natuurlijk net als Oekraïne voormalige onderdeel van de Sovjet-Unie. En ik heb het rapport er nog even bijgepakt van vorig jaar juni. Toen adviseerde de Europese Commissie dus dat het land kandidaat lid mocht worden. En daar zat toen ook een soort stand van zaken overzichtje bij. En dan zie je dat daar staat, ja, het land heeft grote stappen gezet. Maar er moet een heleboel werk nog gedaan worden. Dus anticorruptie, meer aan de scheiding der machten, allerlei justitiële hervormingen, onafhankelijkheid van de media moeten aangepakt worden. Maar ook allerlei financieel-economische aanpassingen voor het aantrekken van meer investeringen. Dus echt een hele lange lijst. En dat, ja, dat gaat dus ook nog heel lang duren. Ja. En dan nog, nou ja, we hadden het er al even over, dat rare strookje aan de overkant van de rivier, Transnistrië heet het dan ook, wat in feite in Russische handen is, dat zou dan formeel ook lid worden van de EU. Hoe moet Brussel daarmee omgaan? Nou, dat gaat zeker niet gebeuren, want er kunnen geen landen, gaan ze niet toelaten, waarvan de grenzen niet ter discussie staan. Of de grenzen mogen niet ter discussie staan als je lid wordt van de Europese Unie. Dus daar is geen sprake van. Maar het gaat dus ook nog wel heel lang duren voordat zover is. En je hoort ook wel dat er vanuit Transnistrië ook juist wel een beweging is richting de rest van Moldavië. Omdat eigenlijk, kun je zeggen, is het niet zozeer ideologisch gedreven, die afscheiding van Moldavië. De mensen daar, die willen eigenlijk, stel dat in de regering in Moldavië zegt, wij willen veel meer geld investeren daar, dan zouden ze ook wel te poren zijn om misschien meer die kant op te gaan. Dus daar zit ook nog wel wat beweging in, juist door die oorlog. Oké. Gaan we het nog meemaken, Moldavië, echt lid van de EU? Wij. Wij. Ja. Jij. Ja. Laten we het niet over mij hebben. Ja, jij bent ietsje ouder, geloof ik. Dus ik durf niet voor ons allebei te spreken. Jij. Nou, ik heb wel een aantal mensen gesproken die zeiden dat het zeker nog wel decennia kan gaan duren. Het gaat echt langzaam. We weten niet precies in hoeverre Rusland erin gaat slagen om de boel in Moldavië nog verder te destabiliseren. Maar nou ja, laten we positief afsluiten. Ik vond het eigenlijk een ontzettend leuk land om te zien. Er zitten hele mooie stukken bij, dus ik kan het zeker aanbevelen. Laten we gewoon zeggen, vanuit het perspectief van de meerderheid van de Moldaviërs gezien, ga ik het meemaken en ik hoop jij ook, Chris. Ik ben van plan om stokoud te worden, Kiesja. Het is de moeite waard. Dus, ja. Nou, fijn. En anders gaan we gewoon samen nog een keertje naar Moldavië voor het zover is. Daar voor hou ik het lidmaatschap. Kan natuurlijk ook. Oké, dankjewel. Dag. Jij ook. Hoi hoi. So mean, you're the meanest old woman. seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Me this away, girl, I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Ja, Ray Charles, Hit the Road Jack. Dat leek de BBC ook te zeggen tegen Gary Lineker, wegwezen. Maar nu lijkt de vrede weer getekend tussen de Britse publieke omroep en de voetbalpresentator. Wat zegt dat conflict eigenlijk over hoe het gaat met de BBC en wat de toekomst nog is voor die publieke omroep? Hieke Jippes is voormalig correspondent, maar nog steeds volgt ze alles wat daar gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Alles. Hallo, Hieke. Hallo, welkom. Chris. Ja, Lineker werd geschorst door de BBC omdat hij op Twitter het Britse asielbeleid ongelooflijk wreed had genoemd en de taal die de regering bezigde ten aanzien van migranten had vergeleken met die van Nazi-Duitsland. Daarover zometeen, maar ben jij een fan van Match of the Day? Ja, ik ben, hoewel ik niet een echt voetballiefhebber ben, vind ik het alleen al vanwege het feit dat het elke zaterdag en zondag herhaald weer zo trouw daar is en zoveel mensen trekt, dat trekt mij ook wel mee. Ja, het is het voetbalprogramma van de Engelse televisie. Hè? Snap jij waarom de BBC Lineker heeft geschorst in eerste instantie? Ik begrijp het wel. Een tamelijk nieuwe directeur-generaal. Een soort algehele benauwdheid vanwege de continue aanvallen van vooral de rechterkant van de conservatieve regering op de BBC. Hè, die de BBC graag afschilderen als dat linkse bolwerk daar wat alleen maar uitzendt voor Londen en de South East en voor Guardian readers met geitenwolle sokken. Ik chargeer nu een beetje. BBC is zich zeer bewust van het feit dat hun claim dat ze impartial zijn voortdurend wordt bekritiseerd. Ja. En die zijn dus als de dood om dat niet te lijken. En in dit geval hebben ze zich dus een beetje vergaloppeerd door Gary Lineker hard aan te pakken. Ja, vergaloppeerd zeg je, want die vergelijking met Duitsland van de jaren 30, dat vond je niet te ver gaan? Daarover kun je van mening verschillen. Maar de vraag is of Gary Lineker, die een freelancer is, weliswaar het gezicht van dat voetbalprogramma al meer dan 20 jaar. En heel veel, ik geloof 1,25 miljoen per jaar krijgt voor zijn freelance bijdrage. En 9 miljoen volgers heeft op Twitter, hè? 9 miljoen? Zeker. Ja. Zeker, maar die dus daarmee, hoewel die freelancer is, ook wel een beetje het gezicht, een gezicht van de BBC is. Dan kun je je wel voorstellen dat de directeur-generaal een beetje in een kramp schiet. Ja. En dat is in dit geval ook gebeurd. Maar dat het zo op zou blazen, dat het gevolg daarvan was dat alle sportprogramma's van de radio en van de televisie, van de publieke omroep verdwenen, dat was niet helemaal de bedoeling geweest. Nee, want zijn collega's verklaarden zich solidair. Ja. Dus het kon er niks meer uitgezonden worden. Wat natuurlijk ook meespeelt, is het feit dat de BBC vanuit kijk- en luistergelden wordt gefinancierd. Hè? Dus ja. Johnson heeft, meen ik me te herinneren, alles gedreigd om dat af te schaffen. Hoeveel betaalt een Brits gezin eigenlijk? Iets van 160 pond per jaar. Dus laten we zeggen 180 euro, zo vlot uit mijn hoofd gezegd. Dat vinden een heleboel mensen in de huidige financiële crisis vinden ze dat te veel. Hmm. Vorig jaar hebben iets van 2 miljoen mensen hun verplichting tot kijk- en luistergeld opgezegd. Dus de BBC. Maar dat kan wel. Dat kan wel. Mag je dan nog kijken? Wordt dat gecontroleerd? Nee, de rijden. Ik bedoel, het is een vertrouwd beeld dat er in Britse wijken auto's met van die zoekers door de wijk rijden. Echt waar. En je kunt zelfs in de gevangenis terechtkomen als je je kijk- en luistergeld niet betaalt. Als je illegaal televisie kijkt. Ja. Ja, oké. Nou, zijn er inmiddels, want je zegt ja, die BBC wordt altijd links genoemd enzovoort enzovoort. Maar die meneer die nu de baas is, Tim Davey, die was raadslid voor de Conservatieve Partij in Londen. De baas van de Raad van Toezicht. Was in ieder geval een kennis van Boris Johnson, zal ik maar zeggen. Die heeft nog een grote lening voor hem geregeld in de tijd. Ja. Hoe links is die BBC dan eigenlijk? Hoe links is die BBC? Nou ja, dat zou je dus precies kunnen af. En dat is iets wat het personeel van de BBC heel erg boos maakt. Die zeggen van, als wij gepercipieerd worden niet iets gezegd te hebben wat niet helemaal neutraal was, dan krijgen we meteen een briefje van de baas van wil je voortaan beter op je woorden letten. Maar moet je eens even kijken wat ons hier wordt opgedrongen. Inderdaad een baas van de Raad van Commissarissen die persoonlijk een financiële lening voor Boris Johnson heeft geregeld. En die dat verzwegen heeft op het moment dat hij over zijn benoeming werd doorgelicht door de parlementaire commissie. Die desondanks niet op wil stappen, ook al is er nu nog een onderzoek naar hem gaande. Hè, wat is dit? Laten wij ons dicteren door conservatief rechts? Mm-hmm. Dat kan, over onbevooroordeeld gesproken, dat verhoudt zich toch niet met elkaar als je kijk naar de houding die er ten aanzien van Lineker wordt aangenomen. Nee. En hoe kan dit dan uitwerken? Want zou het dan kunnen dat Gary Lineker met die tweet vorige week en door dit gevecht nu ogenschijnlijk te gaan winnen, misschien ook die rechtse aanval op de BBC een beetje gecounterd heeft? Dat ze een beetje moeten inbinden nu? Nou ja, kijk. Wat Gary Lineker's standpunt helpt, als je het zo wilt uitdrukken, is natuurlijk het feit dat deze conservatieve regering redelijkerwijs voorspelbaar op zijn einde loopt. Hè. Er zijn volgend jaar waarschijnlijk verkiezingen. En zoals het nu lijkt, gaan de conservatieven die verliezen. En dan zal de BBC dus mogelijk hopen op een Labour-regering die minder streng zal zijn. Deze BBC-regering heeft onder Boris Johnson, of deze conservatieve regering heeft onder Boris Johnson al aangekondigd dat ze van het kijk- en luistergeld af willen. En dat de BBC het vanaf 2027 zonder moet gaan doen en op een andere manier gefinancierd gaat worden. Ja. Dus hoe ziet de toekomst van de BBC eruit? Nou, benauwd. De BBC is zelf al bezig om op alle mogelijke manieren minder kanalen, minder output, meer wat versleten programma's in de vooravond. Een gedeelte van zijn business al een paar jaar geleden verplaatst naar het noorden, naar Salford bij Leeds, om zo te demonstreren dat ze niet zo gecentreerd zijn op het zuiden. Dus ze zijn voorbereid op ernstige financiële nood. Ja. Aan de andere kant kunnen ze gered worden door het feit dat je dan moet bedenken hoe ga je de BBC dan wel financieren. Ja. En dat daarover is het laatste woord zeker niet gesproken. Nee, en in ieder geval legden ze het af tegen Gary Lineker. Daar lijkt het wel op. Zeker. Hartelijk dank, Hieke Jippes. En dit was het Oog voor vandaag. Morgen een oog met Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern.